الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. غدا وهو 25 من شهر ذي القعدة يصادف يوم دحو الأرض من الأيام الإسلامية الدينية. يوم دحو الأرض، دحو الأرض الذي أشير إليه في هذه الآية المباركة، والأرض بعد ذلك دحاها. معنى دحو أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ورماها في الفضاء. إذا فرد كرة الإنسان يرميها في الفضاء يسمى دح الكرة، على شرط أن يكون للكرة حركتان، حركة وضعية وحركة انتقالية، يعني أن الكرة ترمى من هنا إلى باب المسجد، هذه حركة، وفي هذا الأثناء لها حركة ثانية هي حركة حول نفسها. إذا رميتم الكرة رأيتم هذين الشيئين وهاتين الحركتين في الكرة. الله جعل الأرض هكذا، يعني الله رمى الأرض، هذه الكرة الأرضية التي نعيش عليها رماها في الفضاء، وهذا الرمي أوجد حركتين للأرض، حركة في الفضاء وحركة حول نفسها. من الحركة في الفضاء يتولد الفصول الأربعة: الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع. ومن الحركة حول نفسها يتولد الليل والنهار. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني العشب، والجبال بعد ذلك أرساها، يعني جعل الجبال أوتادا في الأرض. في غد، يعني يوم السبت المصادف 25 من ذي القعدة، كان هذا الشيء يعني دحو الأرض. وفي كتب الأدعية والحديث لهذا اليوم أدعية والصلوات والصيام. من المستحب أن الإخوان لا ينسون هذه الأمور ليوم غد، والأدعية والصلوات والصوم مذكور في الكتب الفقهية وأيضا في كتب الأدعية كالمفاتيح وغيره. يستفنجم إماش، يعني فرجاتون امروز 24 على القاعدة، يستفنجم مصادف نشه با يوم دحو الأرض. تو آية كريمة بهمين اشاره شده: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني خدا زمین را پرون. اول خلق زمین تجوری بوده. این یه تفصیلی داره که حالا ما قصدمون ذکر تفصیلش نیست. این است که خدا در مثل پردایی زمین را خلق کرد و پروندش در فضا، مثل که انسان تو پره می پرونتش. اگر تو پره بپرونید ملاحظه فرمودید که دو تا حالت به تو پدست میده و دو تا حرکت. یه دونه حالت میره، یه دونه حالت این است که توپ دور خودش پر میخوره و میره. زمینی که ما الان درش نشستیم خدا اینجوریش کرد، پروندش در فضا، چون دحو در لغت عرب معناش اینه، پروندن. پروندن نیست که دو تا حرکت پیدا میکنه، یه دونه حرکت پیدا میکنه حرکتی که دور میشه، یه دونه حرکت پیدا میکنه حرکتی که دور خودش پر میخوره. زمین الان همینجوره. زمین الان شما ندونید ما قرص و قایم روش نشستیم و ساکنه، با یک سرعت عجیبی داره زمین حرکت میکنه و میره، همینجور تو هوا داره میره. یعنی از یک کسی بیرون زمین بره نگاه بکنه میبینه مثل توپهی که مثل گلوله داره میره، اینجوری داره زمین میره. نقطه یکیه، یکی دیگه هم همینجور که داره میره دور خودش داره سر میخوره، همینجور سر میخوره. یعنی الانه ما فرض کنید اینجای آسمون مصادف ماست، یه ساعت دیگه اونجای آسمون مصادف ماست، همینجور زمین داره سر میخوره دور خودش. از سر خوردن دور خودش شب و روز درست میشه، از رفتن تو فضا چهار فصل درست میشه، ربیع و خریف و سرما و گرما، اینا از رفتن در هوا داره درست میشه. فردا مصادف با اول روزیه که خدا این کار کرد. اینجوری که در روایات داره، در فردا مستحب است که انسان روزه بگیره، یه دعاهای خاصی داره بخونه، غسل هم شاید از برش مستحب باشه و یه نمازای خاصی هم داره. اینا تو غالب کتب ادعیه مثل مفاتیح و غیر مفاتیح و در غالب کتب فقهیه و کتب روایات و حدیث ذکر شده، انشاءالله یادتون نره ازشون. امشب داره اعمالی، فردا اعمالی داره، خیلی ثوابای عجیبم داره. اول روز خلقت زمین ماست و اول روز پروندن زمین است در فضا، این اول روز. لماذا خلق الله هذا الشيء ولماذا دحى الله الارض كما في هذه الآيات التي تلوناها في آية أخرى الله يبين السبب في سورة الكهف، يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني لماذا صنعنا هذا الشيء؟ لماذا الأرض؟ لماذا الماء؟ لماذا الشجر؟ لماذا الحيوان؟ لماذا البحر؟ لماذا الضوء؟ لماذا الهواء؟ لماذا هذه الأمور؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه الأمور كلها زينة الأرض. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، نمتحنهم حتى نشوف ياه الأحسن ياه الأسوأ، امتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذا المسجد زينة، السينما زينة، الشارع زينة، البحر زينة، الشجر زينة، كل ما في الأرض زينة للأرض، زينة صحيحة أو زينة مسروقة. مرأة تسرق من دكان الصائغ شيئا وتلبس، زينة لكن مسروق. والمرأة تشتري بمالها زينة وتلبس، أيضا زينة لكن زينة محللة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني نختبرهم أيهم أحسن عملا. بعدين الله يقول لتتصوروا هذه الزينة تبقى، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فاليوم يأتي ننسف كل هذه الزينة، شايفين التراكتورات؟ تراكتور تأتي وبناية سبع طوابق، خمس طوابق، أربع طوابق، ينسفها نسفا. وإنا لجاعلون، يعني قطعا نجعل هذا الشيء. الزينة كم يوم؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا، يعني أرضا مستوية، جرزا يعني صاف، كل شيء مصفوح الأرض. وامتحنت وامتحنت وامتحن الكل بهذه الزينة للأيام القلائل. در یه آیه دیگه در سوره کهف خدا میگه ما چرا این کار کردیم که زمین خلق کردیم و زینت ها را روی زمین قرار دادیم؟ چون تمام اینا زینت حقیقتش، دریا یک جای خیلی جمیل و زینته، ماه جمیل و زینته، درختها جمیل و زینته، همین حیوانات جمیل و زینته، نهرها جمیل و زینته، همین بناها جمیل و زینته، نور جمیل و زینته، اینا همه زینت ها. خدا می فرماد ما قرار دادیم اینها را. اینا جعلنا ما على الارض زینتا لها، اینا زینت های زمین هم مثل دیکور. چرا این کار کردیمش؟ لنبلوهم ایهم احسن عملا، دنیا مدرسه. ببینیم آقا این درجه یک، اون درجه دو، اون درجه سه، اون درجه چهار، این آدم سلمانه، اون آدم شمره، اون آدم ابو جهله، اون آدم حمزه عموی پیغمبره، امتحانشون بکنیم. همین امتحان هم بوده ماها هست، بوده 10 سال دیگه هم هست، 1000 سال دیگه هم هست، 1000 سال قبلم بوده. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. این کار اولمون. بعدم خدا میگه خیال نکنید حالا این پول و خانه و ملک و مال و شخصیت و تعین تو دست شما ها میمونه، یه روزم میاد با تراکتورهای خدایی ما همه رو نصفشون میکنیم. و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ثم یذرها قاعا صفصفا. یه روزم میاد که خدا میفرماد ما تمام اینا رو خلاص میکنیم، برمیگرده زمین. و انا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيد جرز معناش همین، یعنی یک زمین صاف، نه بلندی نه پستی، نه کوه نه درخت، نه ارتفاع نه انخفاض، نه خانه نه باغ، یک زمین صاف میشه. مدرسه خلاص شد، زنگ زدن، حالا پس میگیریم حسابا رو. هذا الكلام الذي نقوله والذي قال الله مو معنى ان الانسان يترك الدنيا. قسم من الناس يتصورون يقولون ما دام نحن ممتحنون في الدنيا يجب ان نترك الدنيا، لا هذا مو معنى، وانما معناه يجب ان نستولي على الدنيا لنصلحها. يا اخي خيال مثلا ادم خوب زاهد باشه، یعنی حالا که دنیا یه روز از بین میره، دعایی چیه به خانه، دعایی چیه به ماشین، دعایی چیه به دکان، دعایی چیه به باغ؟ نه، این حرف اشتباهی. حالا که یک روزی دنیا از بین میره، ما باید زمام دنیا رو دست بگیریم تا دنیا رو درست توجیهش بکنیم. لأنه اذا الاخیار لم يتخذ الدنیا، من يتخذ الدنیا؟ الاشرار. وإذا اتخذها الأشرار معنى ذلك أفسدوا وفسدوا. اگر جناب عالی که مفکرید و متدینید و قدرت دارید دنیا را نگیرید، کی دنیا را میگیره؟ بیدین ها، دوزده ها، بده ها، اینا که دنیا را گرفتن چطور میکنن؟ هم فاسد میکنن هم خودشون فاسد میکنن. لذا توی آیات و روایات تأکید داره که مؤمنین باید دنیا رو زمامش دستون بگیرن، چون وقتی مؤمن شد، وقتی چیز فهم شد، وقتی حکیم شد، وقتی دانا شد، این درست را میندازه دنیا رو. ملاحظه بکنید از دنیا الان اصول دنیا یقولون ثلاثه، فی علم الاجتماع یقولون و فی غیر علم الاجتماع، المال، السلاح، و الشیء الثالث الفکر. هذه أصول الموجهات للدنيا. ماذا يوجه الدنيا؟ ماذا يوجه الشعوب؟ ماذا يوجه الأمم؟ المال، ثم السلاح، ثم الفكر. هذه أمور ثلاثة توجه الدنيا، وأن كل الدنيا خاضعة لهذه الأمور الثلاثة. فإذا لاحظوا المال مثلا، نأتي بأمثلة، لأن في كثير من الأذهان في الحقيقة خصوصا الشباب ان الدنيا معناها في الاسلام الترك، بالعكس الدنيا في الاسلام معناها الاخذ. معنای دنیا خیلی تو ذهن خیلی مردم رفته که اسلام امر میکنه مردم را به زهد و ترک دنیا. نه، این اشتباهه. هیچ وقت هم که اسلام امر نمیکنه مردم را، اسلام امر میکنه که دنیا را بگیر درست راش بنداز. نمیگه بهتون آقا شمایی که سائقید ماشین را ول کنید، یه آدم جاهل ماشین را دستش بگیره که بزنه مردم را بکشه، به عمود کهربا بزنه و استدام بکنه و بندازه تو دریا. میگه جناب عالی که سائقید و خبرویت دارید، ماشین را دستون بگیرید تا به سلامت مردم را به مقصد برسونید. اسلام اینه میگه. اصول اجتماع، اجتماعات دنیا را کی داره الان را میندازه؟ علمای اجتماع میگن سه چیز، یکی پوله، یکی سلاحه، یکی فکره. این سه چیز میگن همیشه دنیا رو را میندازه. حالا دست خوبا باشه خوب راش میندازن، دست بدا باشه بد راش میندازن. مثال المال، المال افضل ان يكون بيد علي بن ابي طالب، ولا نقصد كشخص الامام لكن منهج الامام، او افضل ان يكون بيد المفسدين. يهو مال بهترین دست حضرت امیر، دست پیغمبر، دست این منهج باشه یا دست مفسدین باشه، کدوم بهتره؟ کانت الکوفه، الان امت لکم مثالین، کانت الکوفه مکان کبیر و لعله اکبر من هذا المسجد 100 مره او 10,000 مره، و مع الاسف المؤرخون لم يذكروا كبر هذا المكان. هذا كان يسمى ببيت المال في زمان عدوية. بيت المال يأتي إليه من كل مكان أموال الدولة. أموال الدولة ما هي؟ التمر، العنب أو الزبيب، الحبوب، وكذلك الذهب، الفضة، الأغنام، البعران، الأفراس، والثيران وما أشبه. هذه تأتي إلى بيت المال من كل أنحاء العالم الإسلامي. بيت المال عبارة عن جاي بود خيلي بزرگ، ولا يمكن شقد بزرگيش بوده واقعش، أما اقتضاء ميكنه على القاعدة بس حد برابر این مسجد بزرگيش باشه يا بيشتر هزار برابر این مسجد. وقتی تیکه تیکه های خاص داشت، یه جاهای داشت مال طلا، یه جاهای داشت مال نقره، یه جاهای مال بره، یه جاهای مال خرما، یه جاهای مال گاو و گامیش، یه جاهای مال شطور، یه جاهای مال گندم، یه جاهای مال جو و هکذا، جاهای خاص داشت، مثل یه در مخزن، مثل یه در انبار، مثل یه در مینا. اینا میمد داشت حضرت امیر و منهاج اسلام. به طبیعت الحال ما حضرت امیر را که میگیم کم منهاج و ممثل للاسلام داریم میگیم. از اونها حضرت امیر خود اینه که از شاگردای پیغمبر، یکی از شاگردای اسلام هست. راوی میگه که در زمان علی ابن ابی طالب در بیت المال دائما واز بود و این بزهای بیکار و بره های بیکار شوارع. نمیدونم شما اینجا جهره دیدید که گاهی وقتا این بدوها و معدان بز و برتون و اینا بیکار تو شارع تر میخورن. میگه ما میدیدیم که این بزها و بره های بیکار تو بیت المال وارد میشدن و پشکل میکردن، چون میگه وقتی اوتی حضرت امیر اموال میوردن تا شب نمیگذاشتن اموال را، اتاق طلا میوردن، چون خیلی اون وقتا طلا زیاد بوده، اتاق طلا میوردن. معاویه شهادت داد که گفت علی ابن ابی طالب در وقتی که دو تا اتاق داره، یکی پر طلا یکی پر کاه، اول طلاها رو میده بعد کاه ها رو میده. حالا بالا اینجوری باشه بهتره. کانو یاتون الی علی علیه الصلاه والسلام وهو ممثل الاسلام بطبیعه الحال، کانو یاتون الی حتی یمتلئ بیت المال بمختلف اقسام الاموال. فكان علي ينفق وينفق وينفق وينفق، وفي بعض الأحاديث أحيانا كان يكنس ناحية من بيت المال ثم يقف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يصلي ركعتين ويقول اشهد لي عند الله أني ما خنت فيك. وكان الباب مفتوحا حتى أن الصخول التي كانت تمر في الشوارع في الجهر شايفين، وفي كل مكان أكو هذا الشيء في غالب البلاد الريفية، هذا الشيء بكثرة أن الصخول والتيوس وما أشبه تفتر في الشوارع. يقول الرواة أن الإمام كان بيت ماله مفتوح ليلا نهارا، ما في شيء منذق راية، فكانت التيوس تبعر في بيت مال الإمام. المال اینجوری باشه بهتره. این معناش اینه مال دست اخیاره، این معناش اینه که مال دست فقیه. الذهب الان بیاد من، طلا الان دست چیه؟ اون طلاهای دست علی ابن ابی طالب که مال باشه. الذهب الان کنه تقره فی الحوادث، مجله اکو لبنانیه قبل 3 سنوات فی الکویت قرأت فی الحوادث، یقول ان فی لندن 4 من اليهود الشیبه، هؤلاء هم الذين يعملون في الذهب. وفي مجلة أخرى قرأت أن في أمريكا أكو 26 يهودي هذا المجلسين، 26 و 24 يصيرون 30 يلعبون بالذهب صعودا ونزولا. ميبيني ديك هما تنتو بوزرها ستو ميبيني. 40 سال قبل هم یادتونه، هیچ وقت از زرگرهایی که 60 سال و 70 سال قبل بودن بپرسید که هیچ وقت این بازی که طلا الان داره میکنه میکرد تو دنیا؟ این بازی که الان داره میکنه یه وقت آقا طلا چنه؟ میگه 1000 دیناره. طلا چنه؟ 1050 دیناره، 1100 دیناره، 1200 دیناره، 1300 دیناره. چیه؟ بازیه این واقعا. یه قسم بازی توپه هست تو نادی بازی میکنن، یه قسم هم یهودن متفره بر طلاهای دنیا شدن. 30 تا هستن، 4 تاشون تو انگلستان هستن، اینجور که مجله حوادث نوشته بود، یه مجله دیگه هم نوشته بود که 26 هم تو امریکا هستن. اینا تو اطلاق لحظه به دنیا بازی میکنن. وقت میدونید بازی میکنم یعنی چه؟ نه بازی این تنها، ما بازی میفهمیم. تمام طلاها رو میکشن، تمام طلاهای دنیا زیر دست ایناست، جنگ زیر دست ایناست، سلم زیر دست اینجا. اینا گوشنه هستن، چه ندارن بازی میکنن؟ بازی معنا ان المتدینین ینسخبون عن المیدان هو معنا هذا، ومعنا ان المتدینین یقدمون فی المیدان معنا علی ابن ابی طالب و تلامیز علی ابن ابی طالب. من غالبا هم کربلا که بودم هم اینجا که هستم همیشه متدینا رو تحریض میکنم به این که آقا بیرید مهمتر که دجار با شما ها باشید. اگر شما 1000 میلیون داشته باشید کمه، باید 2000 میلیون داشته باشید. 2000 میلیون کمه، باید 5000 میلیون داشته باشید. مهمتر موظفین باید متدینا باشن، وظیفه دست متدینا باشید. باید موظف وزیر باشه، دبیر باشه، سفیر باشه، مشیر باشه، رئیس باشه، رئیس قسم باشه، همه چیز باشه. چون طبیعیه این وظیفه هر کسی پرش میکنه. اگر متدین پرش کرد کارو خوب میکنه، اگر بیدین پرش کرد کارو بد میکنه. پول دست کسی هست تو دنیا همیشه، اگر دست متدینا شد همیشه کارو خوب میکنه، اگر دست بیدین ها شد همیشه کارو بد میکنه. بیدین چه کار میکنه؟ شرافروشی واج میکنه. متدین چی کار میکنه؟ مسجد درست میکنه. فرقش همینه. بیدین چی کار میکنه؟ جنگ میکنه. متدین چی کار میکنه؟ به فقرا انفاق میکنه. مثلا خونه به فقرا درست میکنه. فرقش همینه دیگه. لذا في الحقيقة أنا دائما أحرر وأحرر الشباب أيضا في بحث طويل إن شاء الله في مرة أخرى نتكلم حوله مفصلا على أن من الواجب، شلون الصلاة واجبة، شلون الصوم واجب، شلون الحج واجب، كذلك من الواجب أن يأخذ المتدينون بزمام العالم، لأن المتدين إذا كان تاجرا وثريا هذا يصلع جواب هذا. المتدين لا يفتح المخمر ولا المقمر ولا الملهى ولا المبغى ولا يستورد الحشيش. متدين الصحابة الصنيع. المتدين مربوط بالمسجد والمحراب والمكتبة والعلم والفضيلة وخدمة الناس، طبيعي موضوع. وكذلك بالنسبة إلى الموظفين، حقيقة إذا كان الموظفون المتدينين، المتدين بطبيعة الحال يسير الحياة سيرا حسنا. أما إذا هذا المكان أو هذا المحل أو هذه الوزارة أو هذه السفارة المتدين سحب عنها، ملأها من؟ ملأها غير المتدين. ومعنى إملاء غير المتدين تعلمون شنو؟ معنى إملاء غير المتدين الفساد والقتل والدمار. يكتفيك مثلك وصفين بقم من يمدر من شقد راسي ودروغ واقعيش. خیلی هم به نیسته تعلیق دارن. چون این کسر ما تو صحف عراق خوندیم، شب تو صحف کویت هم شما اون وقت خوندید. اول زمان عبدالکریم قاسم و 20 سال قبل رو که عبدالکریم ادعای کویت را کرد و به جیش بصر امر کرد هجوم بکنن به کویت، بگیرن کویت را. چون عبدالکریم میدونه کتاب خوند و به جیش بصر امر کرد که هجوم کنید کویت را بگیرید، بزنید بکشید هرچی شد. رئیس این جیش نفری بود، ما دیده بودیمش تو کربلا، به نام سید حمید سید حسین. این سید بود، قائد عام بود. یه سیدی بود از خانواده شریف و قائد عام جیش شده بود طرف بصره. عبدالکریم به این آدم امر کرد بگیر بصره و هر کم کشته میشه بشه. این آدم با اسم حسین حکیم تلفن کرد که این جایز، اسم حسین گفت نه این جایز نیست، به واسطه اینکه مسلمان حق نداره مسلمان را بکشه، نکرد این کار. بعد از ظهرم عبدالکریم عزلش کرد. متدین معنی تختلفش اینه، متدین مربوط به اسم حسین حکیمه، بیدین مربوط به بیغمه. فرقش همینه. فرد واحد كان في العراق اسمه السيد حميد السيد حسين، قلت اني لا اضمن كم من هذه القضية صحيحة او فاسدة، وإنما قضية ذكرت في الصحف العراقية في يومها وقرأناها. وأنا شخصيا رأيت السيد حميد السيد حسين لأن دعوناه في احتفال الإمام أمير المؤمنين في كربلاء. هذا كان القائد العام ونصف العراق بيده. عبد الكريم قاسم أمره خطب خطابه وأنا سمعت خطابه وخطب خطاب وأمر السيد حميد السيد حسين بجيشه يهاجم الكويت ويقتل ما يشاء مما يمهد الكويت جزءا من العراق. هذا في الصحف العراقية نشروها في وقتها ويقين في الصحف الكويتية أيضا منشورة. هذا سيد حميد سيد حسين متدين سيد متدين قائد أعلى للجيش خبر سيد محسن الحكيم في النجف. قال عبد الكريم قاسم أمرني بهذا، هل يجوز هذا العمل؟ الشيخ قال لا لا يجوز، لأنه لا يجوز للدولة أن تأكل الدولة بقتل الأبرياء اعتباطا. والمعنى ما سوى بعدين عبد الكريم قاسم غضب عليه وعزله عن منصبه بعد يوم ثلاث ايام من القصر. الفرق شوفوا بين المتدين وغير المتدين، شوفوا هذا الفرق كمثال اقول لك. فرق بين السيد حسين المتدين المربوط بالسيد محسن الحكيم المرجع وبين غير المتدين الذي يقول نحن نذهب ونصالح إسرائيل تميل شمعون ونقتل الأبرياء في لبنان كم صاروا نصالح إسرائيل تميل شمعون ونقتل الأبرياء في لبنان كم صاروا غير المتدين من جمعنا تميل شمعون رأس إسرائيل از اسرائیل سلاح گرفت و بدن لبنان رو به خوش هرچی هم میشه با هم دیگه ساختن قضاز نشد. الحقیقه اذا کان السلاح بید المتدینین المتدینون یضعون السلاح فی موضعه. علی علیه الصلاة والسلام لما انتهى من حرب الجمل حقیقه هدنی قضايا مفاخر عالمية لنا، لكن مع الأسف ما عندنا دعاية ما عندنا تبليغ. وقدر إسلام يبقى قضاياي مبخرات تا امروز بتا یه مليون سال دیگه مبخرات این قضايا. اگر دنیا یه مليون سال زندگی کنه، اگر جامعه دونم زندگی کنه ده مليون سال دیگه، اینا مفاخر واقعا. فقط متأسفانه اجهزه اعلام و وسائل اعلام دست دین و متدینی نیست، لذا اینا رفته زیر خاک. یه چیزای عادی، یه چیزای جنجم فلان اینا ظاهر شده تو عجزه وسائل اعلام دنیا و عالم. الامام حربه جیش الجمل که قصه طویله مشهوره. الامام بعد ذلك استولى على اصحاب الجمل. الامام دخل في دار في البصره، قيل للامام ان عائشه وجماعتها موجودون في هذه الدار. الإمام هو بنفسه ذهب إلى الدار مع جماعة من أصحابه وهو رجل فاتح مظفر، وهؤلاء هم الذين انشقوا عصا الطاعة عليه. الإمام دخل في هذه الدار، كانت دار وشيعة. عدة من النساء كنا جالسات في الدار، لما رأينا الإمام أخذنا يبكينا ويقولنا إن هذا هو قاتل الأحبة. فرد واحد من أصحاب الإمام أراد التعرض لهن. الإمام قال لا لا تعرض، لا تتعرض لهن، احنا ما يخصنا هؤلاء النساء. بعدين الإمام توجه إليهن وقال إذا كنت أنا قاتل الأحبة كنت أقتل من في هذه الغرف. الراوي يقول بمجرد أن قال الإمام هذا شفنا النساء سكتنا السكوت، ما يتكلمون أبدا. تعجبنا الإمام شنو قال. ثم طلع الإمام وصى بهن خيرا وبعائشة خيرا وأن ترسل إلى المدينة وخرج الإمام. يقول الراوي ذهبنا، هذا في التاريخ مذكور، في كل التواريخ مذكور هالقصة. يقول ذهبنا إلى الدار نرى شنو في الغرف، رأينا رؤساء جيش الجمل الذين حاربوا الإمام في هذه الغرف، وإنما هذه النساء ستر عليهم حتى الإمام لا يطلع عليهم. يقول فارين في هذه الغرف مجتمع إن معنى إنك السلاح ده سوى جمع صحيح بشر. نقدر جنگ جمال، جنگ جمالی جنگی بود بین حضرت امیر شده و بین عایشه و طلحه و زبیر، جماعتی قصه مشهوری داره همه تون شنیدید. راوی میگه که جنگ خلاص شد، حضرت امیر منتصر شدن، فاتح شدن، خلاص شد جنگ. بعد به حضرت گفتن این که یک خانه ایست اینجا، بعضی زنها و اینا تو این خانه هستن، یه زنهای زیادی، یه خانه خیلی بزرگی بوده اینجوری که از تواریخ معلوم میشه، شاید 5000-10000 متر بوده خانه. میگه حضرت امیر وارد خانه شدن، میگه خانه پر از زنه و دارن اینا یه بو میکشن، گریه میکنن، اینها زنای کسایی هستن که تو جمل کشته شدن و معلوم باشه جمل تعدیه بر حضرت امیر بود. دیگه اینا داشتن گریه میکردن و یه بو میکشیدن و یک کسی از این جنده بود که به حضرت امیر بود، چون حضرت با یه جماعت جیش وارد خانه شدن، خواست بهشون تعرض کنه، بدنه ستون سخششون بده، کاری بکنه. حضرت گفتن نه بکنم کارتون، اینا زن هستن، هیچ کارتون نداشته باشید، زن در اسلام احترام داره. میگه که اینا وقتی حضرت را دیدن و دیدن حضرت اینا گفتن هیچی ندید، جری شدن با هم دیگه، گفتن این کشنده دوستهای ماست، یعنی حضرت امیر اشاره کرد، گفتن این کشنده دوستهای ماست. حضرت امیر نگاهی بهش میکردن، گفتن اگر من کشنده دوستهای شما بودم کسانی که تو این اتاقا هستن میکشتم ایشون. میگه همچی به حضرتی میگفتن، یهو حالا اینا ساکت شدن، چی شد؟ نفهمیدیم ما چی شد، تعجب کردیم. میگه بعدم حضرت وصیت کردن که عایشه را احترامش کنید و بفرستش مدینه و توصیه کردن به این زنا رو که اینها را احترامشون بکنید، کسی بهشون کار نداشته باشه، و از خونه بدر اومدن. میگه که ما یک دوتا منصفمون رفتیم تو خانه دیدیم که این اتاقا چی هستن، معلوم شد تمام رؤسای جیشی که تآمر ضد حضرت امیر کرده بودن تو این اتاقا هستن، و این زنا اومدن تو این خانه دارن شیون و یبو میکشن تا آدما نفهمن مردا و رؤسا و زعمای جیش معارف تو این خانه هستن. حضرت گفتن اگر اینکه من بخواستم بکشم تو این اتاقا رو میکشتم، اما من آدم کش نیستم، سلاح دست آدم باشه معنیش نیست. ما تا حالا پی همین داریم میگردیم، تا حالا و تا یه میلیون سال دیگه به اینجوری منهج میگردیم، هیچ وقت ما این مناهج در ذهنمون نمیره، همیشه منبریامون این مناهج واسمون گفتن، کتابامون این مناهج واسمون نمیره، متدینین باید سلاح دستشون باشه. ابو علی ابن سینا کان یقول انی اخشى من الثور او من الجاموس، قیل لماذا؟ قال لان له قرون و قوه ولا عقل له. ابو علی ابن سینا یکی از مفکرین عظیم اسلام قبل از 1000 سال که تا حالا شخصیت داره این مرد، میگه من از گامیش میترسم. گفتن چرا؟ گفت شاخ داره، قوه داره، عقلم نداره، زد میشه کمه کارت میشه. سلاح دست جاهل باشه، میشه الان در دنیا اینجوری شده، سلاح دست جهال افتاده واقعا، سلاح باید دست متدینین باشه، باید دست شاگردای حضرت امیر و حضرت پیغمبر سلاح باشه. همیشه تو دنیا الان جنگه، ببینید دیگه همش جنگ تو دنیا، همش کشتن، همش دبابات و سیارات، همش سلاح، همش مسلسل، همش دولت دارن فعالیت میکنن که این سلاح بیشتر بخره، اون سلاح بیشتر بخره. همینه دیگه، متدینین باید سلاح دستشون باشه، متدینین باید پول دستشون باشه. المتدینون یجب ان یکون الفکر به ایدیهم، عجیبه، حالا با سلاح و پول که نداریم فکرمونم از بین رفته واقعا. فکر کجا؟ 800 میلیون نشو محاکم جنه جنسان ها، 800 میلیون مسلمون بی فکر. الفکر ذهب الى ایدیهم، آقا این امریکا رو ملاحظه کنید، واقعا من میدونم جوانامو میخونن میخونن، اینا به قمر رسیدن، اما یکی یکی مفکرای ما رو دارن میکشن، حتی معلم رو میکشن، یه دونه معلم میکشن. سن فرد واحد صدیق احنا تمیدی احنا اسم عادل کلکم رأیتموه کمیدی احنا في الصف الاول يصلي، فرد واحد من احدى البلاد العربية، ولا اريد ان ابين الخصوصيات. هذا كان عنده نوع من التفسير، هو مدرس وعنده نوع من التفسير، وكان مستخدم هنا في الكويت كما سأقول لكم، كان مستخدم هنا. اجي قال لي كم مرة على ان المدرسة التي انا فيها يشاتسوني بعض المعلمين، قلت هو اصبر ما دامك متدين اصبر ما يخالف، مرة ومرتين وعشر مرات وكذا، وبعدين صار اختلاف مع بعض اصدقائه، هاي القصة قبل سنتين سنة ونص، وتضاربوا وكسرت نظارته وجرح وجهه، واجعدي قال هاي نتيجة بقائي هنا اللي يتكفر، وانا اريد اصير خاسر. قلت لا عمي، انت عندك شيء من التدين، ابقى حتى تربي الاطفال وتحمل هذه الامور. بعدين راح، على كل راح، ما فاد فيه نصف، راح الى امريكا قبل سنة تقريبا، راح الى امريكا قبل اسبوع، كان فرد واحد جاي من امريكا اسأل من شنو احوال عادل هذا، قال هناك شقة وابطوا راتب أحسن راتب وعين الراتب، وأنا كنت أدري أن راتبه هناك إيش كثر كان في مدرسة أهلية كان هناك، وأنه الآن في صدد الزواج بالقطع من الاحترام، وقالوا له إذا بقيت هنا ودرس إحنا أيضا نعطيك جنسية أمريكية. ملاحظة كان يجي يقول خيلي كوشيكة أما خيلي معنى بزرجة يكي مفكرين مارينا ميشة تاريخ خود ما مجم دورس مهمي فكر لسه متدينين بعد ما في بس غارب تكذا من كاري كالو داري ميكوني ميكوني فكر اگر دست متدينين بود ما ها اگر واقعا یه مثقال عقل داشتی اقلا مفكرين خودمون نگه می داشتی با اینکه عادل دیگه مفكرين نیست فقط یه نوع نباحت ذکایی دور لا اکثر ولا اقل من هذا. یه نفری بود معلم اینجا میمد نماز ما از یک از بلد عربیه بود اسمش عادل بود و نماز میخوند نماز جماعت هم میخوند ایوانی هم میمد خیلی رفقا میشناسنه اینجا بود یه مرسه اهلی بود عرصه خیلی باهای مشاطسه میکردن بعضی معلم ها این چند دفعه اومد من گفت من میخوام برم کاتب بشم چنین اولا پول به من کم میدن حتی قد اجاره خونم نیست سنین با من مشاطسه میکنن حتی یه دفعه من بهش گفتم زن بگیر خنده کرد گفت با چه پول من زن بگیرم بعد یه دفعه اتفاقا نزاع شد با همون معلمات یه مرسه اهلی بودیم در کدوم مدرسه نزاع شد با معلمات و کتککاری کردن و عینکش شکوندن و صورتش خونین و مالین و یه رزمت پیش ما خیلی متأثر بود این نتیجه حرف توست که میگیم بومون تو مدرسه من بهش گفتم بابا صبر کن اشکال نداره تو تربیت اولاد داری میکنی فی سبیل الله علی کل حرفمون نشنید و رفت امریکا به نتیجه یه هفته قبل که از رفقامون از امریکا اومده بود از شهری که این هست بود پرسم احوال عادل دیدی چطور گفت خیلی حالش خوبه گفتم چطور گفت یه شکل بهش دادم معلمم هست اونجا تو فلان مدرسه یه راتب بسیار خوبی هم بهش میدن که قدرشه که گفتم حدود یه برابر نیم دو برابر راتب یک اینجا مرسی اهلی بهش میداده این هم هست که مکانت اجتماعی هم داره و مدیر مدرسه بهش گفته اگه اینجا بمونی تا 5 سال من جنسی امریکی و تد در میارم یه مفکر به این کچیکی مفکر هم اجتماعی هم خب تو میدونید از اغلب بلاد ما معلم، مهندس، مفکر، طبیب همش همین میرن اونجا اونا با حضن باز استقبال ازش میکنن حتی از این کوچی تکی فکر اونا زمان که دستش گرفتن لحاظه دونید با دنیا مونا درن بازی میکنن الفکر به ایدی لماذا؟ هذا شيء يعود إلينا يعني يجب علينا أن نبقي أولادنا في بلادنا وكل بلادنا هكذا واحد الآن ما أريد أن أبين قائمة وإلا قائمة أكو ويونسكو نشر القائمة أنه من فلان بلد كثر موظف من فلان بلد كثر مهندس من فلان بلد كثر كذا في العالم الغربي في بريطانيا في فرنسا في أمريكا في ألمانيا الغربية في كل مكان لماذا هكذا نحن؟ باید زمام فکر دست متدینه باشه متدین وقتی زمام فکر درش درست شد این اثنا نمی کنه عالم را این متدینه حابیل و قابیل وقتی با هم دیگه نزاع کردن قابیل قال لحابیل لأقتلنک دوری فرق بین متدین و غیر متدین را قابیل قال لحابیل لأقتلنک من می کشمه حسیدی کرده از درست می کشمه شده بسر آدم حابیل بهش چی جواب داد؟ حابیل خوبت ها قابیل قاتل همه چیز تو نره ها هر دوشون قاف دارن قابیل و قاتل قابیل بده است حابیل خوبت حابیل بهش گفت لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلك انی اخاف الله رب العالمین گفت انت اخی إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني أنا ما أمد يدي إليك لأقتلك لأن عندي الله وأنا أخافه يعني القصة اعتباطا في القرآن ذلك لا شو جه حابيل وقابيل وهم ديجا نزاع كردن قابيل تهديد كرد حابيل رفي نيكو شمت حابيل بهش گفت اگر تو دستت دراز بکنی که من را بکشی من دستم دراز نمی کنم تو را بکشم چون من از خدا می ترسم نتیجه همین این آیه تو قرآن ذکر شده و این که متدین ها بدونن که متدین در دست اشتلا مال فکر باشه این دنیا رو اصلاح میکنه انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجعلون ما عليها صعیدا جرزا و نسأل الله التوفیق لما يحب و يرضى.